ที่เมืองการนักตกปลาทั้งหลายแหล่อาจจะรู้จักหนองเจ็ดกันบ้างหรืออย่างน้อยก็คงจะได้เคยได้ยินชื่อของมันกันบ้างบางคนก็อาจจะเรียกมันว่าบึงจะเป็นบึงหรือเป็นหนองก็แล้วแต่นะแต่คุณอุทัยเรียกมันว่าหนองเจ็ดแกรู้จักมันมาตั้งแต่เด็กๆจำความได้ก็ได้ยินชื่อนี้ได้ยินมาว่าเคยมีคนเคยโดนผีหลอกก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าพวกผู้ใหญ่เขาชอบมาเล่าสู่กันฟังแล้วที่สำคัญก็มักจะเล่าให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆก็พากันกลัวกันจนไม่ค่อยกล้าย่างกลายไปแถวๆนั้นตัวคุณอุทัยเองก็ไม่ใช่คนกล้าอยู่แล้วก็เลยกลัวมากกว่าคนอื่นหลายเท่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสถานที่น่ากลัวนี้เป็นอันขาดแต่พอโตอายุ17ปีก็โดนพ่อใช้ให้ไปนอนเฝ้าเบ็ดข่ายที่พ่อลงเอาไว้ที่ต้องให้ไปเฝ้าก็เพราะกลัวจะถูกคนขโมยไปหมดทั้งปลาทั้งเบ็ดตาข่ายดักปลาผืนนั้นพ่อเพิ่งจะควักกระเป๋าซื้อมาจากตลาดใหม่ๆนะตลาดที่ตัวอำเภอการทำมาหากินของพ่อนี่หมายถึงการหาปลาตามธรรมดาแล้วพ่อไม่ได้ให้ใครยุ่งเกี่ยวด้วยพ่อจะทำคนเดียวเบ็ดเสร็จหมดแต่ในวันนั้นหลังจากพ่อไปลงเบ็ดขายเอาไว้ที่หนองเจ็ดแล้วกลับมาบ้านมากินข้าวเย็นเพื่อที่ว่าหลังจากอิ่มข้าวดิบดีแล้วพ่อก็จะกลับไปเฝ้าเบ็ดขายที่ลงเอาไว้แต่วันนั้นหลังจากกินข้าวแล้วพ่อออกจากบ้านไม่ไหวเพราะว่าพ่อเกิดปวดท้องอย่างหนักขนาดที่ว่าพ่อเองก็คิดว่าตัวเองคงจะไม่รอดแสดงว่าต้องปวดอย่างรุนแรงมากสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าการไปมาโรงพยาบาลยังลำบากลำบนอยู่มากใครเป็นอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะพึ่งพายากลางบ้านกันก่อนเป็นอันดับแรกพ่อก็เหมือนกันแม่ก็หาหยูกยาใครมียาดีก็ไปขอเข้ามาช่วยแก้ไขเบื้องต้นอาการปวดมันไม่ทุเลานะไม่ยอมทุเลาเล่นงานพ่อหนักเวลาก็มืดค่ำลงทุกทีพ่อก็ไม่หายขนาดย่ำแย่ยังงั้นพ่อก็ยังเป็นห่วงเบ็ดขายที่ลงเอาไว้ในหนองเจ็ดกลัวว่ามือดีจะมากู้เอาไปหมดถ้าพ่อไปไม่ไหวก็จะต้องมีใครสักคนหนึ่งไปนอนเฝ้าแทนพ่อถ้าหากปล่อยทิ้งไว้หายแน่เพราะคนอื่นที่เขาเคยโดนฉกเอาไปแล้วสองสำรายแล้วสองทุ่มพ่อมีอาการดีขึ้นมาหน่อยก็จะออกนอกทุ่งแม่ก็ห้ามว่าอย่าเพิ่งออกไปเลยเดี๋ยวไปเป็นอะไรกลางทุ่งแล้วใครจะช่วยได้ทีแรกพ่อก็ไม่ยอมเชื่อแม่ก็ชักไม่พอใจที่พ่อดื้อรั้นก็เลยพูดว่าถ้าแกไปเป็นอะไรอีกก็จะปล่อยให้นอนตายอยู่ในหนองนั่นแหละพอพ่อได้ยินก็หยุดแล้วก็ออกปากใช้ให้พี่เขยไปเฝ้าแทนพี่เขยก็ตกใจมองคนนั้นทีคนนี้ทีเพราะเขากลัวพ่อเห็นสีหน้าท่าทีพ่อก็รู้แล้วพ่อก็เลยใช้ให้คุณอุทัยเนี่ยไปเป็นเพื่อนด้วยสองคนช่วยกันกับพี่เขยพี่เขยเนี่ยไม่ใช่คนแถวย่านบ้านนี้เขามาจากหมู่บ้านอื่นไม่เคยรู้เรื่องที่หมู่บ้านมากนักแต่เขากลับรู้เรื่องผีหนองเจ็ดก็ไม่รู้ว่าเขาเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก่อนที่คุณอุทัยกับพี่เขยจะออกจากบ้านกันพ่อก็บอกตำแหน่งว่าลงเบ็ดขายไว้ตรงไหนบอกให้เราสังเกตเรือว่าจะมีเรือจอดอยู่เรือที่บ้านตัวเองนะจำได้ไม่ว่าจะเห็นที่ไหนคุณอุทัยก็จะรู้ว่าเป็นของเราเราก็จะหากันจนเจอคิดอย่างนั้นผีมาตอนที่คุณอุทัยกับพี่เขยลงไปอยู่ในเรือกันแล้วแกยังนั่งอยู่หัวเรือพี่เขยอยู่ท้ายเป็นคนถือท้ายคุณอุทัยมองไปก็เห็นเรือลำหนึ่งได้ยินเสียงพายกระทบน้ำอยู่ข้างหน้ามองเพ่งไปอีกก็เห็นมีคนอยู่ในเรือกำลังกู้ข่ายก็ฉายไฟไปแสงจับที่ด้านหลังคนคนนั้นเขาใส่เสื้อสีดำสวมหมวกสารมีปีกกำลังก้มๆเงยๆสาวตาข่ายอยู่คุณอุทัยก็หันไปส่งสัญญาณให้พี่เขยรู้ว่าเห็นอะไรบางอย่างแล้วพี่เขยก็ถามว่ามีอะไรคุณอุทัยก็โบกมือให้เขาเบาๆเสียงเขาก็หยุดพูดก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าแต่เขาไม่เห็นว่าอะไรก็คิดว่าเขาคงจะรู้เรื่องแล้วแต่แล้วพอคุณอุทัยมองไปอีกทีก็ไม่เห็นคนแล้วก็เรือลำนั้นแล้วสาดแสงไฟสายไปมาก็ไม่เจอตัวก็เลยถามพี่เขยว่าหายไปไหนแล้วอ่ะที่คุณอุทัยต้องสนใจคนนั้นก็เพราะว่าเขาต้องกำลังกู้ขายของพ่ออยู่แน่ๆตามที่พ่อบอกพ่อลงขายเอาไว้แถวๆนี้แต่พอคุณอุทัยถามพี่เขยเขากลับย้อนถามซะอีกว่าอะไรที่ว่าหายไปไหนอะไรนี่เขาไม่รู้เรื่องเลยเหรอก็เลยถามว่าพี่ไม่เห็นอะไรเลยเหรอตะกี้เนี่ยเขาก็บอกเห็นอะไรก็เลยบอกไปว่าผมเห็นคนกับเรือสงสัยว่ากำลังกู้ขายของพ่ออยู่เขาบอกไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรเลยแปลกดีมันเป็นอะไรกันนะมั้ยเป็นเรื่องประหลาด แต่พอเขารู้เขาก็ไม่รอช้าก็ถามคุณอุทัยว่าเห็นผู้ชายคนนั้นตรงไหนก็บอกว่าตรงไปข้างหน้าเดี๋ยวก็ถึงจะบอกเขาก็ถือท้ายเรือตรงไปข้างหน้าเขาไปใกล้ๆจุดหมายทีละน้อยในที่สุดก็จะถึงตรงนั้นแต่แล้วคุณอุทัยก็ต้องตกใจชะงักรีบหันไปบอกพี่เขยบอกหยุดก่อนเพราะว่าเห็นเขาคนนั้นแล้วลอยเรือจอดอยู่ข้างๆทางซ้ายมือนั่นเองห่างจากเรือของเราราวๆ 3-4 วาจอดเงียบเนี่ยคงจะซุ่มแอบดูพวกเราอยู่ว่าอย่างนั้นพอพี่เขยเข้าใจเขาก็หยุดเรือคุณอุทัยรีบส่องแสงไฟไปทางคนนั้นทันทีเลยฉับพลันก็ไม่เห็นอะไรเลยมันว่างเปล่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นอ้าวงงอีกแล้วรีบฉายไฟส่องสายไปรอบๆก็ไม่เจอตัวเขานี่เองที่ทำให้คุณอุทัยชักใจคอไม่ดีขึ้นมาแล้วและคิดว่าตัวเองคงจะโดนผีหลอกซะแล้วตัวเองเห็นแต่พี่เขยไม่เห็นมันเป็นไปไม่ได้ก็มารู้ในตอนหลังว่าพี่เคยได้ยินเรื่องผีหนองเจ็ดมาแล้วคืนนั้นเขาก็กลัวมากและเขาก็ว่าที่คุณอุทัยเห็นน่ะคงจะเป็นผีแน่ๆพ่อรู้เรื่องนี้เหมือนกันแต่ไม่พูดอะไรเลยครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่คุณสวัยเล่าให้ฟังครับคุณสวัยเล่าว่าย่าตายตั้งแต่แกยังไม่เกิดแกไม่เคยเห็นย่าตัวเป็นๆแต่ก็มีรูปอยู่เป็นรูปเก่าขาวดำเก่ามากๆแล้วเหลืองเลยทุกวันนี้รูปนั้นก็ยังอยู่ก็เก็บเอาไว้เอามาจากพ่อไม่อยู่แล้วตายไปตอนที่พ่อแก่อายุ70กว่าตอนนี้คุณสวัยก็แก่แล้วอายุ60แล้วลองคิดดูว่ารูปถ่ายย่าเนี่ยมันจะนานขนาดไหนคุณสวัยเป็นคนไม่ค่อยจะดีนักถึงจะอายุมากแล้วก็ยังชอบทำตัวเหลวไหลอยู่เป็นประจำงานการไม่ค่อยได้หยิบได้จับจนลูกเมียไม่อยากจะเสวนาด้วยเมียก็ขอเลิกขอหย่าไปตั้งแต่ตอนที่แกอายุได้50แกก็อยู่คนเดียวมา10ปีแล้วลูกๆ ก็ไม่มีใครจะมาเหลวแลเลยมีอยู่3คนมีครอบครัวกันหมดแล้วก็อยู่กับครอบครัวของพวกเขาไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับแกไม่ได้หยิบยื่นเงินทองให้แกแกก็อยู่ตัวคนเดียวตอนก่อนโน้นที่ยังไม่เลิกกับเมียก็อยู่กันที่กรุงเทพแต่ว่าตอนหลังไม่มีอะไรเหลือนี่ก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดบ้านหลังเก่าที่แกเคยอยู่เป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่จริงๆแล้วก็คือเป็นบ้านย่ามาก่อนนั่นแหละเก่าผุพังหลังคาหายไปแถบมันอยู่ใกล้ๆกอไผ่ด้านนั้นหายไปเหลือแต่ด้านเหนือก็เลยเหมือนกับว่ามันเหลือบ้านอยู่ครึ่งหลังแกก็อยู่บ้านครึ่งหลังเนี่ยเพราะไม่มีปัญญาจะไปทำอะไรให้มันดีไปกว่านี้ฝนตกก็หลบเอาพอนอนได้หาแผ่นสังกะสีเก่าๆมาบังเวลาฝนมันสาดใช้ชีวิตมันแบบนี้แหละตามประสาบ้านปลายของชีวิตแล้วนี่ไม่คิดอะไรมากแต่มันก็ลำบากแกก็เคยลำบากมาก่อนนอกจากเคยลำบากยังเคยสบายมาด้วยก็นึกซะว่าเส้นกราฟชีวิตมันกำลังพุ่งลงต่ำกว่าแล้วกันมันเป็นเรื่องของชีวิตที่มีขึ้นมีลงเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงก็ต้องทำตัวเองอะทำไม่ดีแล้วมันจะดีได้ไงอะกรรมคือการกระทำทำอย่างไหนมันก็ส่งผลอย่างนั้นแหละถ้าหากว่าแกไม่ออกนอกลู่นอกทางเมียก็คงจะไม่ขอหย่าลูกๆ ก็คงจะยังนับถือเป็นพ่อก็คงจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้แต่ยังไงเสียนี่ก็ยังพออยู่ได้ดีนะที่มีบ้านเก่าบ้านแก่ไม่ได้ขายไปซะก่อนบ้านพังๆกับคนแก่ๆมันก็เหมาะสมกันแล้วล่ะเหมือนเป็นเนื้อคู่กันคืนนึงแกนอนหลับอยู่ก็ฝันถึงหญ้าเกิดมาไม่เคยเห็นหญ้าที่ยังมีลมหายใจเห็นแต่ในรูปแต่ที่เห็นเนี่ยในฝันเป็นย่าแน่ๆเลยรูปร่างหน้าตาเหมือนในรูปย่ามายืนอยู่แล้วก็มองดูแกย่าพูดว่าแกกำลังลำบากน่าจะมีใครสักคนช่วยแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะช่วยแกได้เลยลูกแกเมียแกก็ไม่สนใจแกสักคนแกก็ไม่ได้ไปขอร้องให้เขาช่วยไม่ได้ไปบอกว่าแกกำลังลำบากแกมันเป็นคนอย่างนี้นะแกไม่ใช่คนดีแกก็รู้ตัวใช่ไหมล่ะแกรู้ตัวนะดีแล้วดีกว่าไม่รู้คนเรามันต้องรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่มีใครช่วยแกเดี๋ยวย่าจะช่วยกันแล้วกันย่ามีหลานอยู่แค่แกคนเดียวแกต้องการในตอนนี้ก็คือเงินย่านะไม่มีเงินหรอกแต่ย่ามีของที่คงจะทำให้มันเป็นเงินขึ้นมาได้แกต้องเข้าไปที่สวนนะสวนที่อยู่หลังบ้านมันมีต้นไม้หลายต้นแกต้องไปที่ต้นละมุดต้นละมุดเนี่ยมันมีมานานแล้วแกเคยเห็นบ้างไหมล่ะถ้าแกไม่ได้สนใจจำไอ้ต้นละมุดแล้วก็พรุ่งนี้แกไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วตรงโคนต้นของมันน่ะแหละแถวๆโคนต้นของมันน่ะมันจะมีอะไรอยู่อย่างนึงแกหาดูก็จะเจอเองแกอาจจะต้องขุดมันก็ใช้เสียมใช้จอบมันจะต้องอยู่ที่นั่นน่ะมันไม่น่าจะอยู่ที่อื่นนะย่าคิดว่าอย่างนั้นแหละ เช้าตื่นขึ้นมาแกก็ยังจำความฝันได้มันชัดเจนจำได้ว่าย่าบอกให้ไปดูที่ต้นละมุดในสวนน่ะมีต้นละมุดอยู่คิดว่าเคยเห็นแต่มันก็นานมาแล้วต้นละมุดจะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พอกินข้าวเช้าเสร็จแล้วนายสวัยก็เข้าสวนเดินไปดูยังทิศทางต่างๆมันอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นเลยมันคงจะตายไปแล้วถ้าอย่างนั้นจะเจอมันได้ยังไงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆแกก็นั่งลงคิดทบทวนความจำอยู่นานมากจนพอจะจำได้ว่ามันมีอยู่จริงๆแต่มันอยู่ทางไหนล่ะก็เดินดูอีกรอบก็ยังไม่เห็นมันอยู่ดีก็กลับมาบ้านมานั่งนึกนั่งคิดแม่ความทรงจำของแกมันแย่มากเพราะว่ามันนานมาแล้วตั้งแต่แกยังเด็กๆอยู่เวลามันผ่านมาตั้งกี่สิบปีอย่างน้อยก็คงจะ50อ่ะมันไม่ใช่น้อยๆเลยคิดว่ามันจะต้องอยู่แถวๆนั้นอ่ะมันอยู่ทางด้านทิศเหนือน่าจะเป็นอย่างนั้นตรงมุมสวนใกล้ๆกอไผ่อยู่ทางขวามือถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือนะก็จะต้องไปดูว่ามันจะมีร่องรอยหรือว่าตอไม้เก่าๆอยู่บ้างหรือเปล่าแกก็เลยออกไปที่สวนอีกครั้งหนึ่งตรงไปทางทิศเหนือมองไปทางด้านขวามือกอไผ่ยังอยู่แต่มันทรุดโทรมมากแล้วก็รกมากด้วยแกมองหาต้นละมุดก็ยังไม่เห็นแหวกป่าเข้าไปใกล้ๆความทรงจำขณะเข้ามาเดินแถวนี้ก็พอจะจำได้เลือนลางว่ามีต้นละมุดอยู่อย่างแน่นอนมันจะมีต้นนมแมวอยู่ด้วยก็เข้าไปยืนตรงที่คิดว่าเคยมีต้นละมุดมองหาตอไม้เก่าๆซึ่งน่าจะมีอยู่ถ้ามันเคยมีอยู่ตรงนี้แต่ก็ยังไม่เห็นมันไม่มีวนไปวนมาอยู่แถวนั้นเพื่อจะหาตอต้นละมุดเก่าๆอ่ะก็เกิดความลังเลอย่างมากว่าจะเอายังไงดีจะลองขุดดูหรือเปล่าก็หมายตาไว้3แห่งด้วยกันทางขวามือนั่นเฉียงออกไปหน่อยมันก็น่าจะใช่หรือว่ามุมบนนั่นก็ตัดสินใจยังไม่ทำอะไรกลับไปคิดดูไตร่ตรองให้แน่ใจคืนนั้นแกก็นอนคิดว่ามันจะตรงไหนกันแน่คิดไปคิดมาทบทวนความจำให้แน่ชัดพอแน่ใจขึ้นมาบ้างหลังจากนึกออกแล้วก็นอนหลับไปเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วว่าเช้าพรุ่งนี้จะต้องลงมือขุดแน่ย่าก็คงจะช่วยโดนใจด้วยให้ขุดถูกที่ถ้ามันมีอยู่จริงวันต่อมาตอนสายๆแกกินข้าวอิ่มแล้วก็แบกจอบเก่าๆออกไปที่สวนแน่ใจแล้วว่าอยู่ตรงไหนตรงไปที่นั่นแหละแหวกหาคุยหาด้วยจอบหาตอไม้ต้นละมุดหาจนเจอมันผุแล้วแต่ก็ยังมีเขาว่ามันอยู่ตรงเนี้ยก็เลยลงมือขุดลึกพอสมควรไม่ต่ำกว่า1ศอกก็ยังไม่เจอก็ย้ายใหม่ขุดหามันทั้ง4ทิศเลยเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกก็ยังไม่เจอก็เริ่มขุดตรงที่เว้นว่างไว้ทั้งทิศตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆสรุปแล้วขุดมันจนรอบโคนต้นละมุดเหนื่อยจนลิ้นห้อยหยุดพักอยู่ตลอดไม่อย่างนั้นก็คงตายแน่ทำขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่พบอะไรเลยก็ได้คิดว่าเอติย่าบอกนี่มันหมายความว่ายังไงกันก็เลยตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างหยิบก้อนดินขึ้นมาแล้วพนมมือคิดถึงย่าขอให้ย่าช่วยบอกชัดๆว่ามันอยู่ตรงไหนพอนึกเท่านั้นลมเย็นพัดวูบมาเย็นเจี๊ยบเลยขนลุกเกรียวก้อนดินหลุดจากมือแล้วกลิ้งไปหยุดตรงนั้นห่างจากที่แกยืนอยู่ทางซ้ายมือแกก็ขนลุกอีกเพราะเห็นชัดว่าก้อนดินไม่น่ากลิ้งไปได้พื้นที่มันขรุขระแต่มันกลิ้งไปเหมือนกับมีบางอย่างช่วยกลิ้งมันก็นึกได้ว่าย่าต้องชี้ที่ขุดให้แล้วก็เลยยกมือไหว้ย่าแล้วลงมือขุดไปลึกแค่หน้าจอบเดียวก็เจอกระปุกดินเผาใบเล็กๆมันคว่ำอยู่ก็เลยเอาจอบงัดขึ้นมาแค่ดินออกก็เจอสร้อยคอทองคำเก่าๆ2เส้นแต่เมื่อขัดถูก็เหลืองอารามมันอยู่ในนั้นเส้นหนึ่งน่าจะ2บาทส่วนอีกเส้นหนึ่งก็คิดว่าน่าจะ3บาทแกน้ำตาไหลก้มลงกราบย่าหน้าที่ตรงนั้นก็เอาไปขายมันหนัก5บาทจริงๆได้เงินมาก็ฝากธนาคารส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ซื้อกินเอาไว้ใช้ยามจำเป็นอันไหนไม่จำเป็นก็ไม่จ่ายแล้วก็เอามาซ่อมบ้านให้พออยู่ได้เงินทองหาไม่ได้แล้วถ้าย่าไม่เมตตานี่แย่เลยขอบพระคุณย่ามากที่ช่วยเหลือถ้าไม่ได้ย่าผมคงจะอดตายแน่ๆย่าดีกับผมมากย่าตายไปแล้วแต่ย่าก็ยังเป็นห่วงผมนายสวัยรีบตื่นแต่เช้าหุงข้าวใส่บาตรกรวดน้ำให้ย่าเกือบทุกวันนะนายสวัยเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเขาเขาก็อยากให้เผยแพร่เรื่องนี้ไปเขาอยากจะบอกว่าปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วไม่ใช่ว่าท่านจะลืมลูกหลานท่านยังคงเฝ้ามองดูอยู่ถ้าคับขันจริงๆท่านก็อาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือดังนั้นหลังจากที่ท่านล่วงลับไปแล้วใครพอจะมีกำลังเงินทองซื้อหาของกินใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำไปให้ท่านได้ก็ควรจะทำครับอย่าปล่อยปละละเลยเสียทีเดียว